นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะพัทธลิสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่160มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในสมัยนั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายและได้ตรัสคำนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราฉันอาหารบนที่นั่งในอาสนะเดียวคือฉันครั้งเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกในวันนั้นเมื่อเราฉันอาหารบนที่นั่งอาสนะเดียวย่อมรู้สึกถึงคุณคือความเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีกายเบามีกำลังพลังและอยู่อย่างเป็นผาสุกภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอทั้งหลายก็จงฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวเถิดด้วยว่าเมื่อเธอฉันอาหารบนที่นั่งอาสนะเดียวอยู่ความเบากายความมีอาพาธน้อยมีกำลังมีพลังจะเกิดขึ้นได้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุพัทธลิได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถจะฉันอาหารบนที่นั่งอาสนะเดียวได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันอาหารบนที่นั่งอาสนะเดียวแล้วจะพึงมีความรำคาญความเดือดร้อนพัทธลิถ้าอย่างนั้นเธอรับนิมนต์ณที่ใดแล้วพึงฉันณที่นั้นเสียส่วนหนึ่งแล้วนำส่วนหนึ่งมาฉันอีกก็ได้เมื่อเธอฉันได้แม้อย่างนี้ก็จะยังชีวิตให้เป็นไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถจะฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นจะพึงมีความรำคาญความเดือดร้อนครั้นท่านพัทธลิประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังจะทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงสมาทานอยู่ซึ่งสีกาบทครั้งนั้นแลท่านพัทธลิไม่ได้ให้ตนประสบพระพักพระผู้มีพระภาคตลอดไตรมาสนั้นทีเดียวเหมือนภิกษุอื่นผู้ไม่ทำความบริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาฉะนั้นก็ในสมัยนั้นแลภิกษุเป็นอันมากได้ร่วมทำจีวรกรรมสำหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าเมื่อทำจีวรถวายให้พระผู้มีพระภาคแล้วจะเที่ยวจาริกไปโดยล่วงไปแห่ง3เดือนดังนั้นท่านพระพัทธลิเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับภิกษุพอกวดแล้วจึงนั่งลงนะที่ควรข้างหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับท่านพัทธลิอย่างนี้ว่าพัทธลิผู้มีอายุจีวรกรรมนี้แลอันภิกษุทั้งหลายช่วยกันทำสำหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคมีจีวรสำเร็จแล้วจะเที่ยวจาริกไปโดยล่วง3เดือนนี้ท่านพัทธลิเราขอเตือนท่านว่าจงมนสิการคือทำในใจความผิดนี้ให้ดีเถิดความกระทำที่ยากกว่าอย่าได้มีแก่ท่านในภายหลังเลยเมื่อท่านพัทธลิรับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกอบความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาขอพระผู้มีพระภาคจงรับโทษของข้าพระองค์นั้น โดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพัทลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นในเมื่อเรากำลังจะบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบทปัตตลีแม้เหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้พระผู้มีพระภาคจะทรงทราบเราว่าเราชื่อพัตตลีไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แลเธอไม่ได้แทงตลอดแล้วปัตตลีเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าภิกษุภิกษุณีมากรูปด้วยกันเข้าจำบรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้ภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นจะรู้จักเราว่าเราชื่อพัตตลีไม่ทำความบริสุทธิ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาดังนี้แม้เหตุนี้แลเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วพัตตลีเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าอุบาสกอุบาสิกาจำนวนมากด้วยกันที่อยู่ในพระนครสาวัตถีนี้แม้อุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นก็จะรู้จากเราว่าเราชื่อพัตตลีไม่ทำความบริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาแม้เหตุนี้เธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วแม้เหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าสมณะพราหมณ์ต่างลัทธิมากด้วยกันเข้าอยู่ในการฝนในพระนครสาวัตถีแม้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นก็จะรู้จากเราว่าเราชื่อพัทธลิเป็นสาวกของพระสมณะโคดมเป็นพระเถระองค์หนึ่งไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาทั้งนี้แม้เหตุนี้แลเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงจะบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพัตตลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความอุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังจะบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุกำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบทพัตตลิเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ที่เป็นอริยบุคคลประเภทอุปัตโตภาควิมุตติประเภทปัญญาวิมุตติเป็นอริยบุคคลประเภทกายสักขีเป็นอริยบุคคลประเภททิฏฐิปัตต์เป็นอริยบุคคลประเภทสัทธาวิมุตติเป็นอริยบุคคลประเภทธรรมานุสารีหรือเป็นอริยบุคคลประเภทสัทธานุสารีอริยบุคคลทั้งหลายต่างประเภทนี้เราพึงกล่าวแก่อริยบุคคลเหล่านี้ว่ามาเถิดเราจะกล่าวไปในลมดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพึงก้าวไปหรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือข้อนั้นหาไม่เลยพระเจ้าข้าปัตตลิเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรในสมัยที่เรากล่าวนั้นเธอเป็นพระอริยบุคคลชื่อว่าอุปัตโตภาควิมุตติปัญญาวิมุตติกายสักขีทิฏฐิปัตสัทธาวิมุตติธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีอย่างนั้นบ้างหรือหนอข้อนั้นหาไม่เลยพระเจ้าข้าปัตตลิในสมัยนั้นเธอเป็นคนว่างคนเปล่าเป็นคนผิดมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุกำลังสมาทานสิกขาบทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาค จงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระเจ้าข้าพัตตลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนบาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุกำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบทแต่เธอเพราะเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับโทษของเธอนั้นก็ที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็ทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนั่นจะเป็นความเจริญในอริยวินัยของเธอผู้นั้นปัตตลิบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาเธอมีความดำริอย่างนี้ว่าถ้าใครเราพึงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟางเถิดบางทีเราพึงทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคืออริยญาณทัศนวิเศษอันยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้บ้างดังนี้และเธอนั้นก็เสพเสนาสนะอันสงัดเห็นป่านนี้เมื่อเธอหลีกออกอยู่ด้วยประการนั้นพระศาสดาก็ทรงติเตียนได้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายเมื่อใครกลัวแล้วก็ติเตียนได้เทวดาก็ติเตียนได้แม้ตนเองก็ติเตียนได้เธออันพระศาสดาติเตียนบ้างอันเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนบ้างเทวดาติเตียนบ้างตนเองติเตียนตนเองบ้างก็ไม่ทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคือความรู้ความเห็นของพระอริยะผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเป็นเพราะภิกษุนั้นไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระผู้มีพระภาคส่วนเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในคำสอนของพระศาสดามีความดำริว่าถ้าใครเราพึงจะเสพเสนาสนะอันสงัดเธอนั้นก็เสพเสนาสนะอันสงัดเมื่อเธอหลีกออกอยู่ด้วยประการนี้พระศาสดาก็ไม่ทรงติเตียนเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายเมื่อไร่ครวญแล้วก็ไม่ติเตียนเทวดาก็ไม่ติเตียนหรือแม้ตนเองก็ไม่ติเตียนเธอได้เธอแม้ผู้อันพระศาสดาไม่ทรงติเตียนแม้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้รู้ก็ไม่ติเตียนแม้เทวดาก็ไม่ติเตียนแม้ตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งคุณวิเศษคือความรู้ความเห็นของพระอริยเจ้าผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เธอผู้นี้ครั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามหรือฌานที่สี่เป็นต้นศาสดาก็ไม่ทรงติเตียนแม้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่ติเตียนแม้เทวดาก็ไม่ติเตียนแม้ตนเองติเตียนตนเองก็ไม่ได้ย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งคุณวิเศษคือความรู้ความเห็นของพระอริยเจ้าที่สามารถกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้ข้อนั้นพระเหตุไรเล่าพระเหตุว่าเธอนั้นเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาเธอนั้นเมื่อมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณน้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตญาณน้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะกายญาณ เธอก็สามารถทำเช่นนั้นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเธอนั้นเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาทั้งหลายในคำสอนของพระศาสดาครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วท่านพระพัตตลิได้ถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลายจะข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินัยแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลายจะไม่ข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นเหตุพระเจ้าข้าพัตตลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัติอยู่เนืองเนืองเป็นผู้มากด้วยอาบัติเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติเป็นอย่างอื่นนำเอาถ้อยคำในภายนอกมากบเกลื่อนทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏไม่ประพฤติโดยเอื้อเฟื้อไม่ทำขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความบาใจของสงฆ์ปัตตลิในเหตุที่ภิกษุผู้นั้นเป็นผู้ว่ายากนั่นแหละภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุภิกษุนี้เป็นผู้ต้องอาบัติเนืองๆเป็นผู้มากด้วยอาบัติเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติเป็นอย่างอื่นนำเอาถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนทำความโกรธความขัดเคืองความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏไม่ประพฤติโดยชอบไม่ทำขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำความพอใจในสงฆ์ดีละขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยประการที่อธิกรณ์นี้ไม่พึงระงับโดยเร็วฉะนั้นเถิดด้วยประการอย่างนี้ปัตตลิภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยประการที่อธิกรณ์นี้จะไม่ระงับโดยเร็วฉะนั้นปัตตลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัติเนืองๆเป็นผู้มากด้วยอาบัติและในขณะที่ภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่แต่ว่าเธอนั้นไม่ฝ่าฝืนประพฤติตามด้วยอาการอย่างนั้นไม่นำถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏประพฤติเป็นผู้ประพฤติชอบทำขนให้ตกราบเป็นผู้ประพฤติถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์พัตตลิในเหตุที่ภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้เป็นผู้ต้องอาบัติเนืองๆเป็นผู้มากด้วยอาบัติและในขณะที่ภิกษุว่ากล่าวอยู่ก็ยอมประพฤติตนทำตามไม่นำถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนไม่ทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ประพฤติชอบทำขนตกประพฤติถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำความพอใจในสงฆ์ดีละหนอท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยประการที่อธิกรณ์นี้จะพึงระงับได้โดยเร็วฉะนั้นเถิดพัตตลิอย่างนี้แหละเมื่อภิกษุทั้งหลายพิจารณาโทษของภิกษุผู้ต้องอาบัติโดยประการอย่างนี้อธิกรณ์จึงจะระงับได้โดยเร็วพัตตลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัติเป็นบางครั้งบางคราวไม่มากด้วยอาบัติเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติด้วยอาการอย่างอื่นนำเอาถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏไม่ประพฤติชอบไม่ทำขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนออกและยังกล่าวว่าจะไม่ทำตามความพอใจของสงฆ์ในเหตุที่ภิกษุนี้เป็นผู้ว่ายากอธิกรณ์นั้นจึงไม่พึงระงับได้โดยเร็วปัตตลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ต้องอาบัติบางครั้งบางคราวไม่มากไปด้วยอาบัติและเมื่อภิกษุทั้งหลายอันกล่าวอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่ฝ่าฝืนไม่ประพฤติด้วยอาการอย่างอื่นไม่นำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนไม่ทำความโกรธความขัดเคืองความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติชอบเป็นผู้ทำขนให้ตกประพฤติถอนตนออกกล่าวว่าจะทำตามความพอใจของสงฆ์พัตตลิในเหตุที่ภิกษุผู้นี้เป็นผู้ว่าง่ายนั่นแหละอธิกรณ์จึงระงับได้โดยเร็วพัตตลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณในเหตุที่ภิกษุนั้นเป็นผู้ดำเนินชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุรูปนี้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณถ้าเราทั้งหลายจักข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุนี้แล้วทำให้เหตุด้วยความตั้งใจว่าศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณของเธอนั้นอย่าเสื่อมไปจากเธอเลยปัตตลิเปรียบเหมือนชนผู้เป็นมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตของบุรุษผู้มีในตาข้างเดียวพึงรักษาในตาข้างเดียวนั้นไว้ด้วยความตั้งใจว่าในตาข้างเดียวของเรานั้นจะได้เสื่อมไปจากเขาเลยนี้ฉันใดปัตตลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นนำชีวิตไปด้วยความศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณในเหตุที่เธอผู้นั้นเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจามีความคิดว่าจะข่มขี่ภิกษุผู้นี้ด้วยตั้งใจว่าศรัทธาและความรักพอประมาณของเธอนั้นจะได้เสื่อมไปจากเธอเลยปัตตลินี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลายที่จะข่มแล้วข่มเล่าในภิกษุบางรูปและนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลายจะไม่ข่มแล้วไม่ข่มเล่าซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมะเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เมื่อก่อนได้มีสิกขาบทน้อยนักเที่ยวแต่ภิกษุดำรงอยู่ในอรหัตผลเป็นนั้นมากและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เดี๋ยวนี้ได้มีสิกขาบทเป็นอันมากแต่ภิกษุดำรงอยู่ในอรหัตผลน้อยนักปัตตลิข้อนี้เป็นจริงอย่างนั้นทีเดียวเมื่อสัตว์ทั้งหลายกำลังเสื่อมพระสัทธรรมกำลังอันตรธานสิกขาบทมีอยู่มากมายแต่ภิกษุดำรงอยู่ในอรหัตผลน้อยนักพระศาสดายังไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายตราบเท่าที่ทำเครื่องเศร้าหมองบางอย่างยังไม่ปรากฏในภิกษุสงฆ์ก็ต่อเมื่อใดที่ทำเครื่องเศร้าหมองบางอย่างปรากฏขึ้นในสงฆ์ในธรรมะวินัยนี้เมื่อนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดทำเครื่องเศร้าหมองเหล่านั้นและทำเครื่องเศร้าหมองบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ในธรรมะวินัยนี้ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่ต่อเมื่อสงฆ์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เมื่อนั้นธรรมเรื่องเศร้าหมองบางเหล่าจึงจะปรากฏขึ้นในหมู่สงฆ์เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดธรรมเรื่องเศร้าหมองเหล่านั้นและธรรมเรื่องเศร้าหมองบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ตราบเท่าที่ภิกษุสงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภยังไม่ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศยังไม่ถึงความเป็นพหูสูตรยังไม่ถึงความเป็นผู้รัตตัญญูต่อเมื่อสงฆ์เป็นผู้เลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศเป็นพหูสูตรเป็นรัตตัญญูเมื่อไหร่เมื่อนั้นทำเครื่องเศร้าหมองบางอย่างจึงปรากฏขึ้นในครั้งนั้นพระศาสดา จึงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดทำเรื่องเศร้าหมองเหล่านั้นพัตตลิเธอยังมีอะไรน้อยนักครั้นเมื่อเราได้แสดงธรรมะปริยายเปรียบด้วยม้าอาชาในหนุ่มให้แก่พวกเธอทั้งหลายเธอยังระลึกถึงอุปมาปวบใหม่นั้นได้อยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปมาเรื่องนั้นข้าพระองค์ระลึกไม่ได้แล้วพระเจ้าข้าพัตตลิในข้อที่ระลึกไม่ได้นั้นเธออาศัยอะไรเป็นเหตุเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเห็นว่าข้าพระองค์นั้นไม่ได้ทำให้สมบูรณ์ด้วยสิกขาในคำสอนของพระศาสดามาสิ้นเวลานานนักแล้วพระเจ้าข้าพัตตลินั่นไม่ใช่เหตุนั่นไม่ใช่ปัจจัยหรอกที่แท้นั้นเราคอยจับดูใจของเธอด้วยใจของเรามาช้านานจนทราบว่าโมฆะบุรุษเช่นเธอนี้เมื่อเรากำลังแสดงธรรมอยู่ก็หาได้ทำตนให้เป็นคนมีความต้องการด้วยธรรมะไม่กลับไม่สนใจไม่ประมวลเอาเข้ามาด้วยใจทั้งหมดไม่เงี่ยโสดคอยลงสดับฟังธรรมะปัตตลิก็แต่ว่าเราจะแสดงธรรมะปริยายเปรียบด้วยม้าอาชาในหนุ่มให้แก่เธอซ้ำอีกเธอจงฟังธรรมะปริยายนั้นจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวแบบนี้คือเปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้สามารถได้ม้าอาชาในพันดีมาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนก่อนเมื่อม้านั้นถูกฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนอยู่พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นข้าศึกเป็นหลักต่อเสพผิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้าก็หมดพยศในข้อที่ไม่รับสวมบังเหียนนั้นและเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้าจนหมดประโยชน์ในก้อนนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าจึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในการเทียมแอกเมื่อม้านั้นถูกฝึกให้รู้จักการเทียมแอกอยู่พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นข้าศึกเป็นหลักต่อเสพหิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้าก็หมดพยศในข้อที่ไม่รับแอกนั้นปัตตลิเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้าจนหมดประโยชน์ในข้อที่ไม่รับแอกนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าจึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในการแยกขากระโดดแผ่วขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ขาในการเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่หยิบอาวุธที่ตกดินได้ในการสามารถวิ่งจดแต่ปลายกลีบจนไม่เกิดเสียงในความเร็วทั้งทีหนีทีไล่ในการไม่กลัวเสียงอึกทึกทุกชนิดในการรู้คุณค่าของพระราชาในการทำตัวให้สมกับเป็นวงพระยาม้าในความเร็วอันเลิศในความเป็นยอดม้าในความที่ควรแก่การฟังแต่คำที่นิ่มนวลม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้าก็หมดประโยชน์ต่างๆในสิบข้อเหล่านั้นเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้าจนกระทั่งหมดประโยชน์ทุกอย่างแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าก็ย่อมฝึกม้าตัวนั้นเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปโดยทั้งคุณภาพและกำลัง เมื่อมาอาชนัยพันดีที่ประกอบด้วยองคุณ10อย่างเหล่านี้แหละย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นองค์อวัยวะคู่บารมีของพระราชาด้วยฉันใดก็ฉันนั้นเธอผู้ใดเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ10อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำมัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า10อย่างคือเธอนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติอันเป็นอเสขะเธอผู้ใดเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ10อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทำบุญเป็นผู้ควรทำมัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตรนี้แล้วท่านพระภัททลิชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคฟังธรรมคำพุทธ